Ya Rabbi bil Mustafa salli wa qasidana wa ghfir lana ghafran ya wasi'at tarfi. Ya Rabbi bil Mustafa salli wa qasidana wa ghfir lana ghafran ya wasi'at